istiazeden ve besmeleden bahsetmiştik. Çünkü Kur'an-ı Kerim okurken istiaze çekmek icap ediyor. Besmele de her surenin başında bulunan bir ilahi zikirdir. Bunlara dair kısa açıklamalarda bulunduktan sonra bugünkü dersimizle birlikte Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ederek Fatiha suresinden başlayacağız. Tabii farkındasınızdır. Bazen klasik, önemli, belki de bildiğiniz bilgiler tekrar edilir. Bazen de işte nispeten değişik veya farklı ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in muhtevası veya üzerinde duracağımız ayet-i kerimelerin muhtevası içerisinde olan hususlar çerçevesinde bir şeyler söylemeye çalışacağız. Önce bazı teknik bilgiler ile başlayalım. Fatiha suresinin ayet sayısı 7'dir. İttifak vardır 7 ayet olduğu hususu üzerinde. Ancak daha önceden de bahsetmiştik. Besmele'nin yani Bismillahirrahmanirrahim ibaresinin mushaflarda şu anda elimizdeki mushafların hepsinde birinci ayet olarak gösterilmekle birlikte bu Bismillahirrahmanirrahim'in Fatiha'nın ilk ayeti olup olmadığı hususunun ihtilaflı olduğunu söylemiştik. Fakat Fatiha suresinin ayet sayısının 7 olduğunda ittifak vardır. Bismillahirrahmanirrahim birinci ayet kabul edilecek olursa o zaman 6. ayetin son kelimesi İhdine's sıratal müstakim'deki el müstakim olur. Besmele'yi ayet kabul edenlere göre. 6. ayet İhdine's sıratal müstakim olur. Etmeyenlere göre ise 6. ayet sıratal lezine en'amte aleyhim deki aleyhimden aleyhim ile mim harfiyle bitiyor. Bu kısa bir teknik bilgi ihtilaf. Çünkü daha önceden ilk derslerimizde hatırlıyorsunuz şunu da söylemiştik. Yani Kur'an ilimleri ile ilgili veya diğer adıyla tefsir usulü ile alakalı bilgileri münasebet düştükçe tefsirleri üzerinde dururken sırası geldikçe bahsedeceğimizden bahsedeceğimize dair vaatte bulunmuştuk. Sureler biliyorsunuz çeşitli zamanlarda, çeşitli mekanlarda ve çeşitli hallerde inmiştir. Surelerin indikleri zamanlara, mekanlara, hallere göre de isimleri vardır. Çok değişik tasnifler var Kur'an ilimlerinde. Yani semavi ayetler var. Yani semada gökte nazil olmuş ayetlere varıncaya kadar. Yerde nazil olmuş olan ayetler var. Efendim Mekki ayetler var, medeni ayetler var. Mekki ve medeni olmayan yolda sefer halindeyken nazil olmuş ayetler var. Ve buna benzer bütün bunlar tasnif edilmiş. Fakat bizim en çok karşımıza çıkan bilhassa surelerin Mekke'de mi indikleri, Medine'de mi indikleri ile ilgili bilgilerdir. Bu da Kur'an ilimleri arasında oldukça önemli bir ilimdir. Faydası nedir? Faydası şudur. Ayet-i Kerime'nin iniş mekanı ve iniş zamanı tespit edilebildiği takdirde veya surenin zaman ve mekanı tespit edilebildiği takdirde o dönemde ashab-ı kiramın ve Resulullah'ın içinde bulunduğu şartlar ve durumlar da nazar itibara alındığı takdirde o ayet ve sure daha rahat bir şekilde, daha kolay ve daha doğru bir şekilde anlaşılabilir. Çünkü bu gibi bilgiler vahyin nüzul ortamını ne yapar? Bize aktarır ve bu ortam içerisinde biz de ayet-i kerimeleri veya sure-i celileleri yaşama imkanını elde ederiz. Medeni olduğunu yani Fatiha suresinin Medine'de inmiş olduğunu söyleyenler olmakla birlikte bu görüş pek kuvvetli değildir. Bir görüş daha vardır. Fatiha suresinin iki defa nazil olduğunu söyleyenler vardır. Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olduğunu söyleyenler ve bununla birlikte Medine'de de tekrar nazil olduğunu söyleyenler ve bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatiha'sız namaz olmaz hadisinin de bu ayeti bu ikinci nüzulden mülhem olarak söylenmiş olduğunu belirtenler de vardır. Şimdi Fatiha suresinin lafzi manalarına ve genel anlamlarına girmeden önce şöyle bir hususu hatırlayalım. Kur'an'ın muhtevasını, yani Kur'an neden bahsediyor sorusu üzerinde düşünecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in konularının üç temel nokta etrafında dönüp dolaştığını görürüz. Bir, teknik olarak mebde dediğimiz, biraz sonra açıklayacağım. İki, risalet ve şeriat. Üç, me'at. Mebde, varlıkların bir başlangıcı var mı, yok mu? Sonu var mı, yok mu? Yaratıcı var mı, yok mu? Gibi soruları cevaplandıran ve daha doğrusu soruların cevap aldığı konuların genel adı. Başlangıç demektir. Yani bu varlık aleminin bir başlangıcı var mıdır? Yoktan var edeni var mıdır? Kendiliğinden mi var olmuştur? Gibi felsefede de oldukça temel meselelerdir bunlar. Kur'an-ı Kerim bu sorulara Cenab-ı Rabbül Alemin'in diliyle ne yapmaktadır? Cevap vermektedir. Bütün bu hususları ele alan ayetlere genel olarak mebde adı veriliyor veya terimiyle adlandırılıyor. İkinci husus, risalet ve şeriat veya nübüvvet. Nübüvvat diye çoğulu da yapılabilir, yapılanlar, yapanlar da var. Yani peygamberlerin insanlara Allah'tan aldıkları tebliğleri ulaştırmaları. Bu tebliğin maksadı da ne? Cenab-ı Allah'ın istediği şekilde, istediği bir tarzda hayat sürmeleri. Me'ad ise bu mebdeinden bahsettiğimiz ve risalet ve şeriata göre şekillenmesi istenen varlık aleminin neticede ne olacağı sorusudur. Evet, varlık alemi kendi kendine var oldu veya yaratıldı. Bu varlık aleminde biz geldik, imtihan sürecimizi bitirdik. Sonra ne olacak? İşte bu sonra ne olacak ile ilgili cevap me'at başlığı altında toplanır. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası kısaca bu üç kelime ile özetlenebilir yani. Mebde, risalet veya şeriat ve me'at. Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in başı, ilk suresi ve hulasasıdır, özetidir. Peki, Kur'an'ın özeti olarak bu surede bu hususlar gerçekten ele alınmış mıdır? Sureyi tetkik ettiğimiz vakit, gerçekten bu surenin bu üç hususu da son derece özlü bir şekilde ele almış olduğunu görüyoruz. İlk ayet, Besmele'yi saymayacak olursak, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun veya hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Burada alemlerden bahsediliyor. Alemlerin Rabbinin Allah olduğundan bahsediliyor. Demek ki birinci sorumuz olan bu kainat nereden geliyor, nereye gidiyor? Başlangıcı var mıdır, yok mudur? Var edicisi var mıdır, yok mudur? Sorusunun cevabı bu ayet-i kerimede açık, net, tartışılmaz ve en ufak bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde ne yapılmış oluyor? İfadelendirilmiş oluyor. Alemler vardır. Alemlerin de Rabbi vardır ve o da Allah'tır. Biraz sonra alemler nedir, Rab nedir? Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Hamd ne demektir? Bundan da bahsedeceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şu, alemlerin, alemler vardır, kainat, varlık alemi ve bir de bu kainatın bir Rabbi, sahibi, efendisi, terbiye edicisi, var edicisi, alemlerin varlıklarının devam etmesini sağlayan bir zatı ecel ve âlâ vardır ki o da Cenab-ı Allah'tır. Ayet mebde'i, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti böylelikle kainatın mebde meselesini izah etmiş veya bize cevaplandırmış oluyor. Ayet sıralamasını bozmamak için geçiyorum. Nereye geçiyorum? Maliki yevmiddine geçiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Din günü ne demek? Varlıkların dünya hayatında imtihan süreçlerini bitirdikten sonra, bilhassa mükellef varlıkları kastediyoruz, süreçten sonra Rablerinin huzurunda bu imtihanları dolayısıyla amellerinin karşılıklarını görecekleri bir gündür bu din günü. Hesap günü, ceza günü, ceza Türkçedeki dar manasıyla kötülüğe karşı kötülük manasında değildir Arapçada. İster iyilik yap, ister kötülük yap. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük karşılık görmek. Kötüyse iyiyse iyi olarak, kötüyse kötü olarak karşılık görmeye ceza deniliyor. Yani din günü ceza günü olarak izah edilmektedir ki manası odur zaten. Bu da neyi ifade ediyor? Bizim sıralamamızda üçüncü mesele olarak gördüğümüz meadı ifade ediyor. Demek ki bütün varlıklar bir şekilde, özellikle mükellef varlıklar, ölümden sonra tekrar diriltilecektir ve Rablerinin huzuruna döndürüleceklerdir. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in de risalet ve şeriatı ifade ediyor. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bu buyruktan itibaren surenin sonuna kadar risalet ve şeriat hususları dile getirilmektedir. Şöyle ki, Allah'a ibadet edebilmek için belli bir risaletin ve belli bir şeriatın bu ibadet tarzını bize göstermesi ve öğretmesi lazım. Dikkat ederseniz ifadeler çoğuldur. Yani ben sana ibadet ediyorum değildir. Ben senden yardım istiyorum değildir. Biz kendimiz bir ibadet ve şeriat yolu ortaya koyamayacağımıza göre bu ibadet ve şeriat yolunu Cenab-ı Allah bizlere risalet vasıtasıyla bildirmiştir ve herkesin kendi kafasına göre veya kendi hevasına göre bir ibadet ortaya çıkarmasının veya koymasının önüne geçilmiştir. Ayrıca diğer ümmetler, yani kendilerine gazap edilenler ve sapıtanlar, dalalete düşenler, niçin gazaba uğradılar, niçin dalalete düştüler? Kendilerine emredilen, risalet vasıtasıyla getirilen veya gönderilen ibadet ve şeriat yolunu bir kenara bıraktıkları için gazaba uğradılar veya yollarını sapıttılar. Bu şekilde bize şu anlatılmak isteniyor. İbadet ve şeriatın gerekleri yerine getirilecek olursa, risaletin belirlediği çerçeve içerisinde, o zaman gazaba uğramaktan da kendinizi kurtarmış olursunuz. Dalalete düşmekten de kendinizi kurtarmış olursunuz. Bir düşünün ki Fatiha suresi her Müslümanın küçüklüğünden beri, dili dönmeye başladığından beri ezberlediği bir suredir. Ve her vesileyle, birçok vesileyle okuyup tekrarladığımız bir suredir. Kısacası Kur'an'ın muhtevasını bu üç terim ile izah etmeye çalıştığımız Kur'an'ın muhtevasını kendisinde toplayan bu sureyi Müslüman her okudukça Kur'an'ın muhtevasını da ne yapacaktır? Fatiha suresi vasıtasıyla, detaylarıyla olmasa bile, teferruatıyla olmasa bile surenin muhtevasını, surenin muhtevası dolayısıyla da Kur'an'ın muhtevasını hatırlamak imkanını elde edecektir. O bakımdan Fatiha suresi aslında İslam'ın ve Müslümanların yerine göre en mükemmel, en büyük, kendilerini en eşsiz şekilde ifade edebilecekleri bir marşları, bir parolalarıdır. Fatiha suresi kadar Kur'an'ı, İslam'ı, Müslüman'ı, Müslüman'ın anlayışını, hayat tarzını ifadelendirecek başka bir, bu kadar kısa ve özlü başka bir metin bulmaya kimsenin imkanı yoktur ve gerçekten de gücü yetmez. Bu ancak Cenab-ı Rabbül Alemin'in bu ümmete verdiği bir armağandır. Surenin diğer lafzi manaları üzerine geçmeden, sure ehemmiyetli olduğu için, surenin taşıdığı bazı isimleri üzerinde yahut da sahip olduğu bazı isimler üzerinde kısaca durmak istiyorum. Fatiha suresi, surenin elbette ki en meşhur olan ismidir. Niçin adına Fatiha denilmiştir? Fatiha, fetheden, açan demektir. Başlangıç demektir. Kur'an-ı Kerim onunla başlandığı için, namazda kıraate onunla başladığımız için Fatiha suresi adını almıştır. Tabi burada yine Kur'an ilimleriyle alakalı bir bahis olarak kısaca şunu belirtelim. Surelerin isimleri Ashab-ı Kiram'ın bizlere anlattıklarına göre, daha doğrusu Ashab-ı Kiram'ın konuyla ilgili söylediklerinden hareket ederek diyebiliriz ki, surelerin isimleri bir takım delillere dayanılarak tespit edilmiştir. Sünnetten veya bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendisinden. Burada göreceğimiz gibi Fatiha suresinin bu isimleri de yerine göre ya bir ayet-i kerimeye dayanıyor veyahut da bir hadis-i şerife dayanıyor. Bunun dışında öyle kimse kendi kafasına bu isimi uygun gördüğü için, yani çocuğumuza isim verir gibi veya herhangi bir kimseye, bir varlığa isim verir gibi sureye isim verebilme imkanımız yoktur. Surelerin isimleri de yine bir şekilde Allah Resulü'nden gelen veya Kur'an-ı Kerim'in surenin bizzat kendisinden gelen bir delil ile, delilden hareketle tespit edilmiştir. Fatiha dışındaki ismi, bir diğer ismi Es-Salat'tır. Namaz yani. Yani bildiğimiz namazın Arapçadaki adı Salat. Dua demek, şey demek. Peki nereden geliyor? Kutsi hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize naklettiğine göre Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ben salatı kendim ile kulum arasında ikiye taksim ettim. İkiye paylaştırdım. Vaktimiz olursa bu hadisi uzun uzadı diye inşallah ele alırız belki. Burada Cenab-ı Allah Fatiha suresinden bahsediyor. Çünkü dikkat ederseniz Fatiha suresinin ilk yarısı Cenab-ı Allah'a hamdtır, övgüdür, senadır. Onun rububiyetini tespit etmektir. Onun Rahman ve Rahim olduğunu, din gününün maliki olduğunu söylemektir. Ondan sonrası da bize aittir. Biz Allah'a ibadet ettiğimizi söylüyoruz ve Allah'tan bir şeyler talep ediyoruz. Bu da bize ait olan bölümüdür. İşte Cenab-ı Allah bunun için diyor salatı, yani Fatiha suresini kendim ile kulum arasında ikiye böldüm, ikiye taksim ettim diyor. Hamd suresi bir diğer ismi. Çünkü bu sure Elhamdu diye başlamaktadır. Başındaki Elhamd kelimesi dolayısıyla bu adı, muhtevası da zaten ona uygundur. Bir ismin Fatihatül Kitab olduğunu söylemiştik zaten. Bir diğer isimleri, üç tane ismini birlikte zikredeceğiz. Çünkü hadiste üç tane isim beraber geçiyor. Ummul Kitab bir isim, kitabın anası demek. Ummul Kur'an, Kur'an'ın anası. Ve Es-Seb'ul Mesani, yani tekrarlanıp duran yedi manasına. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis, Elhamdülillah suresi Ummul Kur'an'dır, Ummul Kitap'tır ve Es-Seb'ül Mesani'dir. Elhamdülillah diye başlayan sure diyor. Hem Ummul Kitap'tır, hem Ummul Kur'an'dır, hem de Es-Seb'ül Mesani'dir. Bu üç isim aynı hadiste bir arada geçtiği için üçünü birlikte kısaca söyledik. Bir diğer ismi Şifa'dır. Abdülmelik bin Umeyr'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü şöyle buyuruyor. Fatihatül Kitap diyor, her hastalığa karşı bir şifadır. Her hastalığa karşı bir şifadır. Bir diğer adı buna yakın mana itibariyle rukye. Rukye Arapça'da okuyarak bir takım dua ayetlerini Kur'an-ı Kerim'de varid olmuş veya sünnet-i seniyede varid olmuş veyahut da Müslümanların ittifakla güzel gördükleri bir takım lafızlarla dua etmek demektir. Şifa için dua niye, şifa niyetiyle dua okumak demektir. Uzunca bir hadis var. Ebu Said el-Hudri seferdeyken bir grup sahabi ile birlikte bir kabile reisi veya bir aşiret reisi, aile reisi her neyse yılan tarafından sokulmuş görülüyor. Kimse yok. Onlardan yardım istiyorlar. Bir süre önce de Ebu Said el-Hudri ve arkadaşları onlardan yiyecek istemişler, vermemişler. Onlar da diyorlar ki yok diyor. Bizim sizin adamınızı tedavi etmemiz için bize şu kadar koyun vermenizi şart koşuyoruz. O kadar koyunu veriyorlar ve Ebu Said el-Hudri gidip ona Fatiha suresini okuyor ve adam iyileşiyor. Ondan sonra geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a, koyunlara dokunamıyorlar. Diyorlar ki acaba helal mıdır değil midir? Peygamber aleyhissalatü vesselam helal olduğunu belirttikten sonra şunu soruyor. Diyor ki onun rukye olduğunu nereden bildin? Ebu Said'e soruyor. Sen Fatiha'nın bu şekilde okunup şifa sağlayacağını nereden bildin diyor. Rukye kelimesini kullanıyor. Buradan hareketle Fatiha'nın rukye diye adlandırılabileceği ve adlandırıldığı sonucu ortaya çıkmış oluyor. Kafiye suresi yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki Ummul Kur'an, Kur'an'ın anası olan Fatiha suresi başkasının yerini tutar ama başkası onun yerini tutmaz. Yani kendisi başkasına kafi gelir ama başkası onun yerine kifayet etmez. Burada kifaye tabiri kullanıldığından kafi gelen manasına kafiye adı verilmiş oldu. Yine Kur'an ilimlerinden kısaca bir bahsedelim. Kur'an ilimlerinden bir tanesi de surelerin başlangıcı ile ilgili bir ilimdir. Buna da fevatihussuvar. Yani surelerin başlangıçları manasına fevatihussuvar adı veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'nın dışında Elhamdülillah diye başlayan 4 sure daha vardır. Fatiha ile birlikte 5 sure olur. Elhamdülillahi diye başlayan Kur'an-ı Kerim'de kaç sure varmış? 5 sure varmış. Fatiha'nın dışında 4. Sırasıyla Kur'an'daki sıralamasına göre söyleyeceğiz. İlk olarak hangisi gelir Fatiha'dan sonra Elhamdülillah diye başlayan? En'am suresi. 6. sure. Elhamdülillahillezî halakassemâvâti vel ard ve ce'alezzulumâti ven nûr thummellezîne keferû bi rabbihim ya'dilun. Yani gökleri ve yeri yaratan, aydınlığı ve karanlıkları var eden Allah'a hamdolsun. Veya hamd bunları yapan Allah'a mahsustur. Bununla birlikte kafir olanlar Rablerine ortak koşuyorlar, eş tutuyorlar diyor. Bu bir. İkinci sure veya Fatiha dahil edecek olursak üçüncü sure Kehf suresidir. Kehf suresi. O da şöyle başlıyor. Elhamdülillahillezî nezzele ala abdihil kitab ve lem yec'al lehu iveca diye devam ediyor. Kuluna kitabı indiren ve o kitabında herhangi bir eğrilik koymayan, eğrilik bırakmayan, eğrilik bulundurmayan Allah'a hamdolsun. Gerçekten bütün bunlar Allah'a hamd etmeyi gerektiren şeylerdir. Sırası gelince onlar üzerinde de niçin hamd etmeyi gerektirdiği zaten ayetin muhtevasından anlaşılıyor. Alemlerin Rabbine niçin hamd etmek gerekiyor? Çünkü alemlerin Rabbidir. Çünkü alemleri var etmiştir. Çünkü alemleri rububiyetiyle terbiye etmektedir. Ve bütün bunları yapan övülmeye layıktır. Hamd edilmeye layıktır. Gökleri ve yeri yaratana hamd etmek gerekiyor. Kehf suresinde belirtildiği gibi kitabı kuluna indirene hamd etmek gerekiyor. Çünkü kitap gerçekten müstesna bir nimettir. Bundan dolayı hamd etmeyip de ne yapılacak? Diğer bir sure Sebe suresi. Yine elhamdülillah ile başlıyor. Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve lehul hamdu fil âhireh ve huvel hakîmul habîr ayetidir. Göklerde ve yerde ne varsa kendisinin olan, ahirette de hamd yalnız ona ait olan ve hikmeti sonsuz hakim, her şeyden haberdar, habir olan Allah'a hamdolsun diye başlıyor. Bunca müstesna özelliklere, tek başına sahip olana elbette hamd etmek icap ediyor. Beşinci sure, hemen ondan sonra, Sebe suresinden hemen sonra gelen Fatır suresidir. Fatır suresi, o da Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve thulâse ve ruba' ile ahiril ayet diye devam ediyor. Gökleri ve yeri modelsiz olarak, bırakın bir maddeden var ederek, modelsiz, örneksiz olarak yaratan, fatır o demek. Yaratan, melekleri elçiler kılan, onlara ikişer, üçer kanatlar veren Allah'a hamdolsun. İkişer, üçer ve dörder kanatlı. Ondan sonra dilediğini de yaratıkta daha da artırır diyor. Yaratılışın, dilediğinin yaratılışını da daha da artırır. Bu da Elhamdu diye başlayan surelerin kısaca hatırlatılması tadadı. Bu surelere baktığınız vakit, ister En'am suresi, ister Kehf, ister Sebe, ister Fatır suresi, adeta her bir ayet veya her bir ele alınan her bir husus, niçin Allah'a hamd etmek gerektiğini veya Allah'a hamd etmenin sebeplerini tek tek madde madde sıralıyor gibidir. Yani bir taraftan bütün bu surelerin muhtevası böyledir. En'am suresinde pek çok husustan söz ediliyor. Bütün bu hususlar üzerinde düşündüğünüz vakit, eğer iyi şeylerden bahsediyorsa o iyi şeylere sahip kılındığınız veya kılınabilme ihtimaliniz dolayısıyla Allah'a hamd edersiniz. Olumsuzluklardan bahsediliyorsa o olumsuzluklardan uzak tutulduğunuz için Allah'ın rahmetiyle Allah'a hamd ediyorsunuz. Kehf suresi hakeza, Sebe suresi hakeza, Fatır suresi hakeza. Kısacası gerek Fatiha suresi, ki Fatiha suresinde birazdan mümkünse, yani zamanımız el verirse, tek tek ayetler üzerinde durarak her bir ayetin her bir kelimesinin bize elhamdülillah demeyi gerektirdiğini göreceğiz. Yani biz söylemesek bile bunu kendiliğinizden rahatlıkla anlayacaksınız. Mesela Cenab-ı Allah'ın Rahman ve Rahim olduğu söyleniyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den sonra. Elhamdülillah ki Allahü Teala Rahman ve Rahim'dir diyeceğiz. Ya Allahü Teala burada rahmaniyetini söz konusu etmeyip gazabından, azabından söz etseydi ne yapacaktık? Ve buna benzer. Yani o manada, yani Allah'ın Rahman ve Rahim oluşu, yani rahimiyetinin ön plana çıkartılması ona bu manada hamd etmeyi gerektiren bir hususiyettir. Şimdi biliyorsunuz gittikçe vakit erkene alınıyor. Bugünkü dersimizi 45 dakika sürdürecek olursak ilk dersimiz, akşam namazı biraz zorlanır. Konunun da münasip bir yerindeyken ben burada ilk dersimizi, fasılamızı burada verelim. Namazdan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tamam mı Salih? Tamam. Şimdi biliyorsunuz surenin ilk kelimesi elhamdu kelimesidir. Hamdın ne demek olduğuna dair biraz sonra açıklamada bulunacağız ama biz sırayla, teknik olarak sırayla gittiğimiz için, yani sıramız ne? Kur'an-ı Kerim'deki lafızların sırası. Başta bir elif lam var. Bu elif lamı kısaca şöyle açıklayalım. Çeşitli manaları var Arapçada ismin başına geldiği takdirde. En yaygın manasıyla isme bir belirti özelliği kazandırıyor. Bir de mana itibariyle katkıları var, özellikleri var. Manalarından birisi bu elif lamın Arapçada istigrak denilen bir manadır. Ne demek? O ismin kapsamına giren ne varsa hepsini kuşatır. Kapsamına giren her şeyi kuşatır. Demek ki buradaki elif lam bütün hamd türlerini kuşatmak üzere gelmiş bir elif lamdır. Yani geçmişte ve gelecekte insanların olsun, meleklerin olsun, cinlerin olsun, bilmediğimiz akıl sahibi hamd eden diğer varlıklar varsa onların olsun, hepsinin bütün hamdleri, övgüleri ni kapsıyor. Bu elif lamın anlamı bu. İstigrak bu demek. Yani hamd etme özelliğine sahip bütün varlıkların hali hazırda, geçmişte ve gelecekte ettikleri ve edecekleri bütün hamdler lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd övgü demek olup yüce Allah bu övgü ile kendi zatını, yani elhamd diyerek kendi zatını övdüğü gibi, elhamdülillah diyerek zımnen biz kullarına da kendisine hamd etmemizi telkin ediyor. Yani Cenab-ı Allah hamd sadece bana mahsustur diyor. Bununla birlikte bize de diyor ki hamdinizi Allah'a tahsis ediniz. Yani sadece Allah'a hamd ediniz. Sadece Allah'ı övünüz. Burada hatırıma Hazreti Ayşe'nin iftiraya maruz kalması dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği bir söz geldi. İşte Peygamber Efendimiz'e vahiy geliyor. Hazreti Ayşe'nin babasının evinde olduğu sırada, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evinde olduğu sırada da ve Hazreti Ayşe'nin yattığı, hasta olarak yattığı yatağın yanı başında ona vahiy geliyor. Hazreti Ayşe'nin iftiradan temiz olduğuna dair ilahi vahiy geliyor. Hazreti Ayşe temize çıkıyor. Annesi ona işaret ediyor. Diyor ki kalk bak Resulullah, ha vahiy geldi ve temize çıktın. Hayır diyor. Bundan dolayı ben Allah Resulüne hamd edecek değilim. Hamdimi Allah'a yapıyorum diyor. Allah'a teşekkür bile etmiyorum diyor. Allah Resulüne. Hamdimi Allah'a yapıyorum diyor. Yani biraz sonra da değineceğiz. Hamd kamil bir övgüdür. Eksiksiz bir övgüdür. Ve Cenab-ı Allah bu hususta başkasının kendi kendisini, kendisinden başkasının kendisini hamd ile nitelendirmesini kabul etmemiştir. Yani hamd sadece Allah'a aittir. Ben kendime hamd ediyorum diyemezsiniz. Ben sana hamd ediyorum diyemezsiniz. Necm suresi 32. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ diyor. Kendi nefislerinizi temize çıkararak övmeyiniz diyor. Bu ayet-i kerimeyi İslam alimleri Allah'tan başkasına hamd edilemeyeceğine dair delil görmüş ve göstermişlerdir. Allah Resulü de buyuruyor ki meddahların, medhedicilerin, övücülerin yüzüne toprak saçınız. Demek ki Allah'a yakışan, Allah'a yapılması gereken özelliğiyle Allah'tan başkasına hamd yapılmaz. Hamd Allah'a mahsustur. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede cümle bir isim cümlesidir. İsim cümlesinin özelliği ne? Zaman ve mekan kaydına bağlı olmamasıdır. Mübteda ve haber dediğimiz, yani hamd Allah'a mahsustur. Veya isterseniz dua cümlesi olarak tercüme edelim. Allah'a hamd ederiz. Allah'a hamd olsun manasına. Fark etmez. Allah'a mahsustur. Zaman ve mekan burada, bu ayet-i kerimede yok. Başka ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah, hamd nerede Allah'a aittir sorusuna cevap teşkil edercesine, mesela Rum suresinde diyor ki, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde de yerde de hamd yalnız O'nundur. Yani zannedilmesin ki hamd Allah'a belirli yerde, söz konusu belirli yerde değil. Hayır. Bütün kainatı kuşatan bir tabirdir gökler ve yer tabiri. Yer, bizim üzerinde yaşadığımız bu bildiğimiz gezegen, gökler de bunun dışındaki bütün gördüğümüz, bilmediğimiz, kimisine yıldız dediğimiz, kimisine gezegen dediğimiz, şu dediğimiz, bu dediğimiz, galaksiler vesaireler ne varsa hepsi gökler ve daha bilmediğimiz, gayb olan sayısız mahlukat hepsi gökler, semavat kavramı içerisine giriyor. Göklerde de, yerde de hamd Allah'ındır. Burada ise hamdin mekanı, zarf mekanı, mekan zarfı dile getirilmiş oluyor. Kasas suresinde hamdin zamanı şey diyor, dile getiriliyor. Zaman zarfı. Yani Allah'a hamd edilmemesi gereken, daha doğrusu Allah'a hamd edilemeyecek bir mekan yok. Bundan önceki ayette. Rum suresinin 18. ayeti. Kasas suresinin 7. ayetinde de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve huvallahu lezî la ilahe illâhu ve lehul hamdu fil ula vel âhire. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd yalnız O'nundur. Demek ki başta elhamdu'daki elif lam istigrak içindir diyoruz ya, dedik ya, bu iki ayet-i kerime zamanı da mekanı da kuşatan ayet-i kerimeler olarak her zaman ve her mekanda hamd Allah'ındır manasını ne yapmış oluyor? Vurgulamış oluyor. Dolayısıyla hamdin tamamı eksiksiz ve kusursuz haliyle sadece Allahü Teala'ya aittir. Bismillahirrahmanirrahim'i açıklarken Allah lafzının manası üzerinde durulmuştu. Burada üzerinde durmaya gerek görmüyoruz. Tekrar etmeye gerek görmüyoruz. Hazırınızdadır. Tazedir daha. Elhamdu lillahi. Allah'ındır. Peki bu Allah'ın sıfatı ve özelliği ne? Rab oluşudur. Rab kelimesi Arapçada malik, sahip olan, malik olan, efendi, ıslah edici, hali düzeltici, müdebbir, yani işleri çekip çeviren, yoluna, düzenine koyan, cebredici, iki manası var cebretmenin. Hem zorlamak, mecbur etmek, hem de kırık gönlü onarmak. İki manasıyla da Allah'ın adıdır ve iki manasıyla da Rabbin manaları arasındadır. Ve kaim. Ne demek kaim? Yani işleri gören. Bu manada gerçekten Cenab-ı Allah bütün bu manalarıyla, bu manaların bütün ayrıntılarıyla Rabbül Alemin'dir. Yani bütün alemlerin malikidir. Bütün alemlerin seyyididir. Bütün alemlerin halini ıslah edendir. Bütün alemin işlerini düzene koyan, çekip çevirendir. Bütün alemin ihtiyaçlarını karşılayandır. Bütün alemin varlığını sürdürmesini, sürdürmesi için ne gerekirse her şeyi zamanında, vaktinde ve gerektiği gibi var eden ve yerine getirendir. Bu kadar şumullü bir başka kelime başka bir dilde bulmanız mümkün değil adeta. Yani Türkçe'de Tanrı mı diyeceksiniz? Bir başka dilde efendime söyleyeyim, God mı dersiniz, Lord mu dersiniz, ne derseniz deyiniz. Hiç karşılamıyor. Belki bunun bir manalarından bir tanesini veya bir tanesinin bir bölümünü karşılayabilir. Şimdi çok basit olarak kendimizi düşünelim. Biz anne karnında, annemizin karnında çeşitli hallerde bulunuyoruz. Anne karnında evlat, çocuk, cenin hangi halde ise o haline uygun Cenab-ı Allah her bir şeyini yaratıyor. İşte rububiyet budur. Zamanı geliyor, dünyaya gelecek, annesi sancılanıyor. Doğumu kolaylaşıyor. Doğumla birlikte Cenab-ı Allah ona herhalde tutup ona kuru fasulye yediremezsiniz. Uygun bir gıda halk ediveriyor. Annesinin karnındayken onu nasıl ona uygun gıda ile beslemiş, dakika be dakika, saniye be saniye gelişmesini, büyümesini sağlamışsa, doğumundan sonra hakeza ve ölene kadar böyle düşün. Ha, bir tane insan olsa sorun değil. Milyarlarca insan. Bir sadece insanlar olsa o da şey değil. Bu kadar canlı, bu kadar canlının varlığına hizmet eden, canlı cansız bütün varlıkların Cenab-ı Allah her anda, her aşamada var olmaları, varlıklarını sürdürmeleri ve geleceğe doğru uzanmaları için ne lazımsa, neye ihtiyaçları varsa hepsini takdir ediyor. Var ediyor, hikmetine uygun şekilde o mahlukun tek tek ihtiyaçlarını bir anda karşılıyor. Tasavvuru mümkün değildir bunun. Bitkisinden güneşine kadar, zerresinden küresine kadar eskilerin dedikleri gibi. Bütün mahlukatı düşünün ve Cenab-ı Allah bunların hepsinin her birisinin ayrı ayrı ihtiyaçlarını bilip anında karşılayıveriyor. İnsan havsalası bunu almıyor. Gerçekten bu yüce Rabbimizin rububiyetinin ne kadar azametli olduğunu ortaya koyuyor. Onun için Rabbun nas dememiş sadece burada. Gerçi başka yerde var, o ayrı bir konu. Orada insanların özellikleri dolayısıyla söylenmiştir. Rabbul alemin. Ayetin başı bu, Kur'an'ın başı bu. Alemlerin Rabbi. Bütün kainatın yaratıcısı, maliki, efendisi, müdebbiri vesaire. Sayın sayabildiğiniz kadar. Biz dünyada bir şeylere malik olabiliriz ama malik olduğumuz varlıkların ihtiyaçlarını karşılayamayız. Varlıklarının varlıklarını sürdürebilmeleri için, idame edebilmeleri için gerekenleri onlara sağlayamayız. Sağladığımız şeyler yok hükmündedir. Hiç onlardan söz etmeye değmez. Fakat Cenab-ı Allah'ın onun için malikiyeti de mutlaktır. Kayıtsız ve şartsız ve sınırsızdır. Rububiyeti de mutlaktır. Bu manada rububiyet sadece Allah için mevzubahistir. Ama sahip olmak manasına, belirli ve sınırlı şeyler sahip olmak manasına insanlar için de kullanılabilir. Rabbu dar denilir. Evin sahibi. Ne kadar sahibi? Yunus Emre'nin dediği gibi mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? Hikaye. Ne kadar sahibi? Ne kadar süreyle sahipsin? Ha. O manada kamil ve mutlak manasıyla rububiyet sadece Allah'ındır ve sadece alemlere Rabb olan için düşünülür. Er Rabb, yani eliflamlı olarak söylendiği vakit sadece Allah hatıra gelir. Diğer varlıklar için Rabb kelimesi kullanıldığı zaman bir başka isme izafe edilerek kullanılır. Evin Rabbi dediğimiz gibi. Yani evin sahibi manasına. Ki İslam geldikten sonra da doğrusunu isterseniz bu gibi kullanım Arapçada da azaldı. Çünkü yani Müslüman artık Arap dilinde kullanılsa bile Müslümanların kalbine Rabb kelimesini farklı şekilde de olsa, Allah'a ait olmayan özellikte de olsa kullanmak ağır gelmiştir Müslümanlara. Onun için bu kullanım hemen hemen kitaplarda kalmıştır. Unutulmuştur adeta. Yani bugün hiçbir Arap'ta, hiçbir Arap'ın dilinde Rabbuddar, Rabbusseyyara, Rabbu filan diye bir tabir işitemezsiniz kolay kolay. Niye? Çünkü mutlak rububiyet kemal manasıyla Allah'a mahsustur. Bir şair Arap, bir şair Arapça da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğuşunu anlatırken, temsil ederken diyor ki artık kandili söndür diyor. Ona hacet kalmadı çünkü güneş doğdu. Allah Resulü geldikten sonra bir ufak tefek hidayet önderlerine veya aydınlatıcılara ihtiyaç kalmamıştır. Cenab-ı Allah da Rabbul Alemin dedikten sonra artık Rabbul Alemin terkibi varken başka bir varlık için de Rab tabirini kullanmak o kadar çekici gelmiyor. Hatta cılız kalıyor, anlamsız kalıyor, anlamını yitiriyor. Veya o varlık o kelimeyi taşıyamıyor. Evin Rabbi dediğiniz zaman Rab kelimesi bu haşmetiyle bir eve izafe edildiği zaman fazla bir şey ifade etmiyor. Onun için hemen hemen kullanımdan çıktığı gibi diyebiliyoruz. Bir lügatçinin izahını da kısaca aktaralım. Bir şeyin halini ıslah eden ve onu en mükemmel şekle ulaştırana o şeyin Rabbi denilir. Hem halini ıslah ediyor hem de en mükemmel şekline ulaştırıyor. Ona Rab deniliyor. Bu da ancak Allah için söz konusudur. Ve dediğimiz gibi Allah sadece bir varlığın değil, bütün alemlerin Rabbidir. Özel olarak bir takım varlıkların Rabbi olduğunu söylememiz, mesela kul auzu bi rabbin nas'te olduğu gibi, kul auzu bi rabbil felak'te olduğu gibi diğer varlıkların Rabbi olmadığı manasına gelmez. O oradaki bir özellik dolayısıyla öyle kullanılmış, dikkat çekilmiştir. Onu da inşallah sırası gelir, Allah ömür verir, biz anlatabilir, siz de dinleyebilirseniz oraya da sıra gelirse söyleriz inşallah. Neyin Rabbidir dedik? El alemin Rabbi. Alem nedir? Alemlerin Rabbi. Alem, el alemin, alem kelimesinin çoğuludur. ve Allah'ın dışındaki her bir varlık manasına gelir. Allah'ın dışındaki her bir varlık alemdir. Alem kelimesi zaten çoğul anlamını ihtiva eden, yani çokluğa ad olan, çokluğa ad olan bir isimdir. Bir de çoğul yapılması nedendir? Dilcilerin açıklamalarından bir tanesi şu: alemler o kadar sayıca, o kadar çok ki bunları saymak mümkün değil. Onun için çoğul olsa bile bu kelimenin bir daha çoğul yapılmasına burada ihtiyaç hasıl olmuştur. Alemlerin Rabbi. Peki, neyse girelim o zaman, tereddüt ettim. Bu çoğul şekli de, Arapçada akıllı varlıkların çoğulu ayrı yapılır, akılsız varlıkların çoğulu ayrı yapılır. Özellikleri farklıdır. Alemler arasında çoğunluk akılsız varlıklardır. Fakat çoğul, akıllı varlıklara ait şekilde çoğul yapılmıştır. Sebebi ne? Sebebi şu: İfade yerinde ise akıllı varlıkların özgül ağırlıkları fazla. Özgül ağırlıkları fazla olduğu için sayıca az olsalar bile Allah onları nazar itibara alarak bu alemler lafzını çoğul yapmıştır. Niye? Çünkü akıllı varlıkların bir ağırlığı vardır. Meleklerdir bunlar, insanlardır, cinlerdir. Bunlar arasında da insanların bir ağırlığı vardır. Dolayısıyla burada da kısaca buna da böylece temas etmiş olalım. Ye ve Nun akıllı varlıklara has olan çoğul takısı olan ye ve Nun ile çoğul yapılmıştır. Şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dört kelimelik bir ayet. İfade yerinde ise bu ayet-i kerimenin şöyle bir mantık örgüsünden bahsedilebilir. Hamd, bütün alemlerin her bir halini bilen, bütün varlıkların her bir halini bilir, görüp gözeten ve her bir varlığın varlık sebebine uygun olarak, her bir kelimeye dikkat etmenizi istirham ediyorum, ve her bir varlığın varlık sebebine uygun olarak, her bir aşamadaki haline uygun bir şekilde, hikmete muvafık o varlığı halden hale geçiren, bu hallerdeki her türlü ihtiyaçlarını zamanında ve yine hikmete uygun olarak karşılayan, bütün kainatın haliki, sahibi, mutlak egemeni, müdebbiri, işlerini çekip çeviricisi, işlerini tedbir edicisi olan Allah'adır. Yani Allah alemlerin işlerini gördüğü için, ifade yerindeyse, alemlerin de sahibidir. Alemlerin sahibi olduğu için alemlerin işini görür. Alemin sahibi olduğu ve alemin işini gördüğü için ona hamd etmek icap eder. Yani Kur'an-ı Kerim ilk ayetinden son ayetine kadar böyle bir müstesna bir mantık örgüsüyle devam eder. Kur'an-ı Kerim'de boş bir kelime değil, yersiz bir kelime değil, yersiz bir harften dahi söz etmek mümkün değildir. Yerine göre biz bunu kısmen idrak edebiliriz. Bakınız, tamamı idrakinden bahsedemem. Herhangi bir kimse için bu mümkün değildir. Kısmen idrak edebiliriz veya hiç idrak edemeyebiliriz. Ama idrak etsek de etmesek de şunu bilelim ve inanalım ki Kur'an-ı Kerim'de yersiz, gereksiz, anlamsız, vurgusuz tek bir harf dahi yoktur. Hatta kelimelerin yerlerinin dil bilgisi kurallarına göre, yerlerinin dil bilgisi kuralları aşılarak değişmesi bile vurgu dolayısıyla bir sebebe bağlıdır. Bir anlam ifade etmek için o cümlenin kuruluşu normal gramer şeklinden farklı bir hal almıştır. Biraz sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'de buna kısmen inşallah dikkat çekeceğiz. Burada birinci derste kısaca temas ettiğimiz bir husus vardı. Bir daha onu açalım alemlerin Rabbi vesilesiyle. Alemlerin Rabbi tabiri bize şunu gösteriyor. Kainat ve onun yaratıcısı, kainat ve onu idare eden aynı şey değildir. Ayrı şeylerdir. Kainat ve kainatın yaratıcısı aynı değildir. Dolayısıyla İslam tarihine de maalesef yabancı düşüncelerden girmiştir. Halık ile mahlukun, yani yaratan ile yaratıcının adeta bir olduğu, iç içe olduğu vehmini veren düşünce ve yorumların Kur'ani anlayışa, Kur'ani anlayışla hiçbir ilişkisi, hiçbir münasebeti yoktur. Halik ve mahluk ayrıdır. Rab ile merbub, yani kendisinin Rabbi olan varlıklar ayrı şeylerdir. Bunlar aynı veya birbirine herhangi bir şekilde yakın değildir. Abid ile mabud ne kadar ayrıysa, ki aynı şeylerin ismidir, Halik ile mahluk da o kadar birbirinden ayrı şeylerdir. Yani Rabbül Alemin tabiri bize aynı zamanda İslam'ın varlık meselesiyle ilgili Kur'an'ın cevabını çok açık, net ve anlaşılır bir şekilde vermektedir. Bir, alem vardır ve bir hakikattir. Sofistlerin söyledikleri gibi acaba var mıdır, yok mudur bilmiyoruz. Bize hayal gibi geliyor. Değil. Olmasaydı Allah neyin Rabbi olacaktı? Hayalin mi Rabbi olacaktı? Hayır. Alemler vardır ve Allah tarafından var edilmiştir. Ve Allah da onların var edicisi olarak alemlerin Rabbidir. Ve bunlar birbirlerinden ayrıdır. Özellikleriyle, vasıflarıyla, sıfatlarıyla, varlıkları itibariyle her bakımdan birbirlerinden ayrıdır. Dolayısıyla dediğim gibi maalesef İslam tarihinde de İslam adına konuşan bir takım kesimler tarafından adeta yaratan ile yaratıcının birbirine yakın veya birbiriyle aynı olduğu anlamına gelecek izahlar yapılmıştır. Bu gibi izahlar ve yaklaşımlar Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırıdır ve yabancı bir anlayıştır.